het is een onderzoek. Het is niets, het komt er eerst uit. Het takkenbos, het is een beetje gevaarlijk. Maar dat is ook zo voor de kruidjes. De tuin is niet altijd de veiligste plaats. Nu wil ik een keer weten wat dat jullie bevindingen zijn, om dat mijn speciaal woord te zeggen. Wat heb je gevoeld en wat denk je, zeg maar? Moe. Moe. Oké. Van, wil je zeggen dat je moe bent of dat je van je kruid moe wordt? Van je kruid. Oké. Ja. Slapen. Slapen. Een beetje dat ik in de natuur zit. En wat wil dat dan zeggen? Word je daar dan blijer van of minder blij? Rustig, goed zo. Ja. Vrolijk. Vrolijk, oké. In elkaar groeien. In elkaar groeien. Sterker worden, verweven. Zeer goed. Ik word daarvan rustig. Rustig, oké. Klein worden. Klein worden. Ben je een heel klein plantje en dan kan je groter en groter worden en kan je ook bloemen beginnen te krijgen. En slapen met onze kindjes. Oh, kindjesplantjes. Kindjesplantjes. En de boys, ik heb nog niets gehoord van de boys. Wat zijn jullie bevindingen? We slapen. Slapen. Samen groeien. Slapen. Slapen. Je kunt slapen en sliepen. Zeg. Anders kan hij jou niet zien. Zijn er kindjes die iets gevoeld hebben dat ze nog niet gevoeld hebben? Dat het sterker wordt? Of dat het geheime krachten hebben? Ik heb geheime krachten. Ja? Ik heb het gezien. Het is daarom dat ik het vraag. Vertel me. Ik kan alles veranderen. En alles veranderen? Samen jou. Ben ik nu jou? Zeg, ben jij aan het praten nu? Ja. En jij bent mij? Hallo. Ik kan jou veranderen. En nog? Jullie? Oké, Leon. Ja, ik wil alle krachten. Alle krachten? En wat kan je dan doen met je krachten? Ik kan de storm tegenhouden en ik kan regen en kan mensen helpen. Storm tegenhouden en regen, hè? Maar dat vind ik ook ongelooflijk. Hè? Heb je dat gehoord? Mm-hmm. Hè? Sommige kleine plantjes zijn er. Voor kleine dingen te beschermen, er zijn ook grote sterke planten om grote dingen te beschermen. Zeg maar. Ik kan alles willen wat te groot is. Ik kan alle krachten willen. Ik kan de grootste plant willen zijn. Ik kan bewegen als ik dat wil. Ja? Ja. Amai, dus je bent de grootste, sterkste van allemaal. Je bent de leeuw van de kruiden eigenlijk. De koning. Is dat? Ja. Amai. Moet ook bestaan, hè? Ik kan bijvoorbeeld alle plantjes maken. Hey, maar dat vind ik ook mooi. Dat hoort? Een koepel rond alle plantjes. De beschermer van de plantjes. Nee, een koepel, dat is zoiets waar je niet uit kan. Ja. Zeg maar. Ja.